orlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 czerwca. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Byli policjanci skazani w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Ich adwokaci zapowiadają odwołanie. Apel o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Tylko w tym miesiącu utonęło kilkadziesiąt osób. Prezydent Trump tłumaczy, dlaczego zablokował atak odwetowy na Iran. Apelację zapowiada obrona czterech byłych policjantów skazanych w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Sąd uznał ich wczoraj za winnych przekroczenia uprawnień i znęcania się nad 25-latkiem. Zostali skazani na kary od 2 lat do 2,5 roku bezwzględnego więzienia. Rażony paralizatorem przez jednego z funkcjonariuszy Stachowiak zmarł w komisariacie we Wrocławiu 3 lata temu. Zachowanie oskarżonych stało w rażącej sprzeczności z rotą ślubowania policyjnego, mówił sędzia Krzysztof Korzeniewski. Ślubuję pilnie, podkreślam pilnie, przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Przypisane oskarżonym zachowania pozostawało w rażącej sprzeczności z rotą ślubowania. Mecenas Mikołaj Pietrzak apelował o zmianę klasyfikacji czynu na co najmniej nieumyślne spowodowanie śmierci. Wiedzieli, co robią, przekraczając uprawnienia. Wiedzieli, że traktują Igora Stachowiaka w sposób nieludzki, poniżający, że ich zachowanie nie mieści się w granicach podyktowanych przez prawo, przez moralność, zwyczajną ludzką przyzwoitość, ale także przez zasady, które były im wpajane w trakcie szkoleń. Prokurator Anna Kijak-Głęboczek powiedziała, że wyrok ocenia jako słuszne. Obrona wnioskowała o uniewinnienie byłych policjantów. Liczba utonięć zbliża się do 150. Tylko w czerwcu utonęło ponad 60 osób. Policja apeluje o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Najczęściej główną przyczyną jest alkohol. Dotyczy to i osób młodych, nastolatków, którzy popijają sobie piwo na plaży, opalają się przez 4-5 godzin, później gwałtownie wbiegają do wody albo skaczą na główkę, bo wtedy fantazja ułańska jest niesamowita. I wtedy o tragedię nie trudno. Nadkomisarz Andrzej Browarek z Komendy Głównej przypomina, że trzeźwość powinna obowiązywać wszystkie osoby znajdujące się na łódce czy żaglówce. To nie tylko sternik na łódce musi być trzeźwy, to cała załoga czy osoby podróżujące na tej łódce też muszą być trzeźwe. Bo w sytuacji, gdyby doszło do jakiegokolwiek zagrożenia, wypadku, zderzenia dwóch łodzi na wodzie, wywrócenia łódki, ten sternik sam nie da rady uratować wszystkich. W ubiegłym roku w Polsce utonęło ponad 500 osób. Najczęściej do takich wypadków dochodziło na kąpieliskach niestrzeżonych lub w miejscach, gdzie kąpiel była zabroniona. Stawiamy na kandydatów, którzy potrafią budować mosty, a nie dzielić kraje członkowskie. Tak mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Unijny szczyt zakończył się bez porozumienia w sprawie obsady najważniejszych stanowisk. Przywódcy 28 krajów spotkają się ponownie za nieco ponad tydzień, 30 czerwca. Szef rządu powiedział, że dotychczasowe rozmowy nie doprowadziły do wyłonienia kandydatów na kluczowe stanowiska. Żaden z kandydatów przedstawionych nie uzyskał poparcia, nie uzyskał większości wymaganej traktatowo. Dyskutowaliśmy w związku z tym o tym, żeby pojawiły się nowe propozycje i teraz w najbliższych dniach będzie bardzo wiele bilateralnych rozmów telefonicznych, konsultacji, konferencji po to, żeby takich kandydatów wyłonić, po to, żebyśmy mogli w kolejną niedzielę za 10 dni mniej więcej przedyskutować jeszcze raz kandydatury przed pierwszym posiedzeniem Parlamentu Europejskiego. Premier dodał, że 30 czerwca jest pewną datą, do której powinny być ustalone nazwiska osób na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Atak na Iran za zestrzelenie amerykańskiego drona w cieśninie Ormuz byłby nieproporcjonalny, tłumaczy Donald Trump. W wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych prezydent USA powiedział, że ewentualne uderzenie odwetowe spowodowałoby dużą liczbę ofiar. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że atak odwetowy na Iran był przygotowany, ale amerykańskie samoloty bojowe nie były jeszcze w powietrzu. Przyszli do mnie dowódcy i powiedzieli, że wszystko jest gotowe, czekamy na rozkaz. Wtedy zapytałem, ile osób zginie w naszym ataku i usłyszałem odpowiedź, że około 150. Donald Trump powiedział, że po usłyszeniu tej informacji zdecydował o powstrzymaniu się od odwetu. Powiedziałem im, że Iran zestrzelił nam bezzałogowy samolot, a my mielibyśmy za pół godziny zabić 150 osób.

piosenka z księgi Guinnessa, ten śliczny dzień. Tych 18 sekund chyba wytrzymuje ten day, to przyciąga Bill Withers. Więc ja wam życzę, no te dni są właśnie takie już te najdłuższe i żeby ta śliczność też była, trwała przez cały dzień, co najmniej tego państwu życzę. A teraz będzie piosenka, co do której mam pewne plany. Zaraz najpierw wyłuszczę te plany, a potem ją zagrajmy. To jest piosenka Briana Adamsa, Lato 69. I no, to są dwie wersje interpretacyjne tego tytułu. Bo albo chodzi o rok 69, albo chodzi o coś innego, nie wiem jak państwa, no, o 69 w innym sensie i znaczeniu, może tak powiem. I mam do państwa taką propozycję, bo już przychodzą pierwsze maile tak bez zapowiedzi, no to może ukierunkujmy ten ruch. Pamiętam to lato, które i tak dalej. Może państwo napiszą o tym swoim ukochanym lecie, tych wspomnieniach letnich. No a teraz będzie 7 trójek, a to nie, niech państwo nie dzwonią, niech państwo napiszą dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pamiętam jak, no i to te piękne wspomnienia letnie, lato się zaczęło przecież. No to posłuchajmy Briana Adamsa najpierw. Adams o niezapomnianym lecie 69. To są, jak mówię, dwie wykładnie. Albo chodzi o rok, albo nie o rok. No, jakby Państwo chcieli napisać o swoim lecie takim, które jest niezapomniane, to ja zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A za chwilę już była mowa o śmieceniu i sprzątaniu. Niestety jeszcze nie. O śmieceniu w globalnej skali. Mam nadzieję, że też posprzątamy to wreszcie. Teraz będzie o sprzątaniu w skali mikro. Się w tym bałaganie często czujemy źle, ale jakoś niełatwo się go pozbyć. No to co robić, żeby sprzątać efektywnie? Odpowiedzi na to pytanie szukał Kuba Jamrozek. Czy można sprzątać tak, żeby się nie nasprzątać? Jak poradzić sobie z leniwą partnerką? I co zrobić, kiedy wszystko może się przydać? To tylko przykłady pytań zadawanych na internetowych forach przez tych, którzy z porządkiem nie mają zbyt wiele wspólnego. Z myślą o nich powstają coraz to nowe poradniki i telewizyjne programy, w których tworzeniu prym wiedzie japońska guru sprzątania Marie Kondo. Marie Kondo faktycznie jest taką filigranową wróżką, która doprowadza dom do porządku. Agnieszka Witkowska, architekt porządku. Przede wszystkim jest to przekazanie motywacji i takiej energii osobom, które po prostu mają to robić, bo przecież te osoby sprzątają same. Niekiedy, tak jak widać w programach, są po prostu mega zagracone. Amerykanie autentycznie mają do tego skłonność. Generalnie z bałaganem boimy się oceniania. I oglądając też programy Marie Kondo, ona nigdy nie robi: wow, ale się strasznie tutaj zagraciliście, w ogóle jak mogliście tak zrobić, a ludzie boją się tej oceny. Czasami chęci i wytrwałość to jednak zbyt mało, szczególnie wtedy, kiedy nasz dom wygląda jak jedno wielkie pobojowisko i tak naprawdę nie do końca wiadomo, w co włożyć ręce. Trzeba nauczyć się, czyli wyrobić sobie taki nawyk pewnych czynności. Małymi kroczkami, na przykład rozpoczynając od odkładania rzeczy na miejsce i można sobie to fajnie zorganizować, nie wiem, wybrać sobie jakiś kosz, do którego będziemy rzucali wszystkie rzeczy, które nie są w swoim miejscu i rozkładali je codziennie i na przykład poświęcili sobie na to 10 minut. Dziennie. I te 10 minut dziennie potrafi naprawdę bardzo dużo zmienić. Sprzątanie to systematyczność, bo gdybyśmy na przykład codziennie znaleźli tylko 5, 10 albo 15 minut na to, żeby posprzątać, tak z grubsza, moglibyśmy choć trochę zrezygnować z sobotniej karówki, na którą zwykle stawiamy. Niewątpliwym atutem mogą być też tu powszechnie nieznane triki, które umożliwiają dodatkową oszczędność czasu. Mam taki patent na czyszczenie piekarnika, on jest bardzo problematyczny, szczególnie te ruszty bądź coś, jeżeli nam po prostu, można powiedzieć, wybuchnie w piekarniku. Ja myję piekarnik folią aluminiową. Niektórym osobom wydaje się, że może się w ten sposób porysuje, czy cokolwiek takiego. Nie, po prostu zwija się w kulkę folię aluminiową i czyści się te ruszta. One po prostu genialnie schodzą wszystkie zabrudzenia i naprawdę nie trzeba się umęczyć. Jeśli chcemy na przykład pozbyć się przykrego zapachu z lodówki, to oprócz usunięcia z niej samej przyczyny możemy postawić na mieloną kawę, a nawet na koci żwirek, który doskonale chłonie zapachy. Z kolei do usunięcia kamienia z kuchni albo łazienki można wykorzystać ocet winny i sok z cytryny. Natomiast jeśli naszym problemem jest porządkowanie i sami sobie z nim nie radzimy, możemy poprosić o pomoc specjalistę. A tych, jak się okazuje, na rynku nie brakuje. Współpracując z klientami, po pierwsze rozmawiam i dowiaduję się, czego oczekuję po świadczeniu przeze mnie usług i po tym, jaki efekt chcę osiągnąć. Czy chcę dla rzeczy po prostu zorganizować miejsce, żeby łatwiej się z nich korzystało, czy uważa, że ma za dużo rzeczy i chce ich się pozbyć i nie wie, jak się ich pozbyć, bo szkoda mu wyrzucić na śmietnik. Natomiast druga moja rola to jest właśnie kontrolowanie tych przydasi. Czy w którymś momencie jest to już faktycznie problem decyzyjny, że przyda mi się. A może za wszystko odpowiada jednak lenistwo? I gdyby tak posłuchać tego, co o sprzątaniu wie każdy z nas, to mogłoby się okazać, że porządek to nasze drugie imię. Myślę, że najlepiej nie dopuszczać do tego, żeby się nazbierały zbyt duże sterty ubrań na przykład i od razu najlepiej wyrobić sobie nawyk, żeby od razu wszystko odkładać na miejsce. Lodówka, kuchnia, WC to są rzeczy, nad którymi trzeba pracować. Trzymam się tego. Lubię porządek, ale nie szczególnie sprzątać. Lubię myć podłogi i nie lubię odkurzać, bo dźwięk odkurzacza bardzo mnie irytuje. Odkurzacz i ścierka. I dokładność, nic więcej. W ostateczności domowy bałagan można przedstawić bliskim jako artystyczny nieład, a bycie artystą to w końcu często powód do dumy, więc może i nieporządek nie będzie wywoływał w nas wstydu. Przeurocze było. Lubię porządek, lecz niekoniecznie sprzątać. Odnajdujemy się, prawda, w tym. Ja się często w tym odnajduję. Kuba Jamrozek jest autorem tego materiału dźwiękowego, a teraz będzie Prince. Krótka piosenka, to ja powiem teraz coś krótkiego. To jest streszczenie 20 lat w 12-13 słowach, proszę posłuchać. Mężczyzna wraca z, liczcie ze mną, mężczyzna wraca z wojny. Po 20 latach żona wita go z zadziwiającą wyrozumiałością. Jest to streszczenie dzieła pod tytułem... No, oczywiście chodzi o Odyseję. To jakby Państwo chcieli napisać o lecie, no lato da się skrócić pewnie w trzech słowach jakieś wspomnienia letnie ukochane i niezapomniane, no to no nie, niekoniecznie wszech, nie upieram się. Ale jakby Państwo chcieli krótko o tym napisać, to zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pamiętam to lato, które i tak dalej. No dobrze, to teraz Water Boysi, a potem pogoda. Say the sweetest victory is in the defeat, and you can fool the whole world with just one tweet. My sister could jive, she had money, was cute, till she got crushed alive under Somers boot. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I wanna hear one song that tells how I feel. Waited all night long for the smell of the real. Saw the thunder bleed, heard the airwaves weep. The champion we need must be still asleep. Let's go, baby, where the action is.

siadło, a za chwilę dziewczyny w letnich sukienkach, a nawet jedna, bo zaraz się pojawi Agnieszka Furtak, a teraz będzie Bruce Springsteen. Biedaczek, bo te dziewczyny go mijają. A ja mam takie szczęście, że jedna się przysiadła i ta dziewczyna to jest Agnieszka Furtak. Cześć Agnieszka. Cześć, witam. Rozmawialiśmy trochę o podróży przez Amerykę. Bo ja sobie tak marzyłam zawsze, że będę jechała przez Amerykę i właśnie Bruce Springsteen będzie z głośników leciał i ta piosenka jest idealna do tego. Pomyślałem sobie, że niektóre marzenia powinny chyba zostać niespełnione, bo ja też o tym kiedyś marzyłem, ale pomyślałem sobie, żeby tak jechać przez pustynię 10 godzin, to trochę by mi się chyba znudziło, a potem przez jakąś drugą następne 10 i potem przez prerię 20. Wolisz, żeby pozostały niespełnione tak, pewne marzenia, tak? Wolę te piosenki. No dobrze. Agnieszka, przejmuj stery. No to przejmuję. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Na zdrowie. Chyba się nie mówi o tym głośno, ale trwają w Polsce właśnie dni walki z rakiem. Chciałabym dziś Państwu, wszystkim zdrowym osobom, powiedzieć, jak dalej pozostać zdrowymi, jak się ochronić przed rakiem. Jest coś takiego jak kodeks walki z rakiem. W nim jest 12 punktów, których warto przestrzegać, by po prostu na taką chorobę nie zachorować. Oczywiście są jeszcze kwestie genetyczne, wiadomo, ale jednak w zdecydowanej większości przypadków pojawienie się takiej choroby zależy od czynników zewnętrznych, na które w dużej mierze mamy wpływ. Na temat kodeksu walki z rakiem rozmawiałam z profesorem Witoldem Zatońskim, twórcą Fundacji Promocji Zdrowia i twórcą wspomnianego właśnie kodeksu. Powiedział mi o tym, które zasady spośród tych 12 są najważniejsze. Absolutnie wszystkie te wskazówki na głowę bije to, żeby nie palić papierosów, ponieważ w dymie tytoniowym jest zawartych dziesiątki czynników rakotwórczych. Rak płuca ciągle w Polsce zachorowuje na niego 20-25 tysięcy osób rocznie, ale są jeszcze inne tak zwane związane z paleniem choroby, na przykład rak jamy ustnej, rak przełyku, rak kretanii. Także jednym z czynników, który jest dość powszechnie obecny w naszym życiu, to jest alkohol. Jeżeli ktoś nie pali i nie pije alkoholu, to jego szansa zachorowania na raka kretanii jest znikoma, jest minimalna. Alkohol jest czynnikiem ryzyka raka piersi u kobiet, prawda? Niewielka dawka może być dawką sprawczą. Profesor Zatański powiedział o dwóch zasadach spośród 12 zawartych w kodeksie walki z rakiem. A jakie są te pozostałe zasady? Sposób odżywiania, wysiłek fizyczny i brak otyłości, utrzymywanie przez całe życie dobrej tej przypisanej wagi chronią nas przed zachorowaniem na nowotwory. Ogromne znaczenie mają tak zwane mikroelementy, te wszystkie drobiny, które są zawarte w naszej żywności, dlatego że one na przykład mogą pobudzać naszą odporność, funkcjonowanie naszego układu immunologicznego, czyli dieta może być jakby w pewien sposób przeciwnowotworową. Jeżeli jemy bardzo dużo warzyw i owoców, bo w mięsie mało jest substancji chroniących nad tymi zjawiskami nowotworowymi. Warzywa i owoce są magicznymi substancjami, które utrzymują metabolizm ludzki, nie pozwalają na rozwinięcie się tych procesów nowotworowych. Jak profesor mówi, że to magiczne owoce i warzywa, to od razu inaczej się na nie spogląda. One pomagają nam także, gdy wystawiamy się na słońce, wiedzieli Państwo o tym? Pomagają przeciwdziałać szkodliwemu promieniowaniu, skutkom takiego promieniowania na naszą skórę. I choć słońce jest życiodajne, to jednak same promienie słoneczne są właśnie rakotwórcze. Dlatego trzeba się dodatkowo w takie upalne dni jak teraz smarować kremami i z filtrami, no i po prostu unikać nadmiernego wystawiania się na słońce. A profesor zwraca także uwagę na to, jak ważne jest obserwowanie swojego ciała. Znajomość symptomów, możliwość wczesnego reagowania na pojawienie się zmian tego całego procesu nowotworowego, czyli umiejętność odczytywania, co się w naszym organizmie dzieje i kontaktu z lekarzem we właściwym czasie. Tutaj najlepszym przykładem to jest skóra i wtedy szybka reakcja, szybka wizyta u lekarza może prowadzić do tego, że właściwie bez żadnych kłopotów będziemy mogli żyć długo. Zapytałam profesora też o to, w jakim okresie powinniśmy robić jakie badania profilaktyczne, w jakim okresie życia. Odpowiedział, że czujni powinniśmy być przez całe życie, na przykład co roku po wakacjach powinniśmy przejrzeć naszą skórę, czy nie pojawiły się tam nowe zmiany, czy stare znamiona nie urosły, nie zmieniły kształtu, może swędzą, a do tej pory nie swędziały. Z takimi zmianami trzeba od razu iść do lekarza, by zapobiegać czerniakowi albo wcześniej sobie z nim poradzić. Profesor powiedział też, że najczęściej na nowotwory chorują osoby po 60 roku życia, więc wtedy nasza czujność powinna być większa. Ja po prostu przypomnę, kodeks walki z rakiem to jest coś, co Państwo warto może, żeby zobaczyli w wolnym czasie. Dziękuję ci, Agnieszko. Dziękuję. Agnieszka Furtak-Bilnik była z nami dzisiaj. Dzięki. Pozdrów swoich mężczyzn. A ty swoją kobietę. Dziękuję bardzo. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, there's the picture changing every moment, and your destination you don't know. Państwo piszą. Moje najwspanialsze to 72, kiedy to nie zdawszy na architekturę za karę, zamiast w czasów z mamą w Bułgarii, wybrałem się z harcerzami na spływ Pisą. No i pozdrowienia dla pana Piotra Ostrowskiego i jego żony Grażyny, z którą się pan Krzysztof, nadawca tego listu, spotykają do tej pory i oni się tam na tym spływie poznali. Ktoś jeszcze mi kiedyś opowiadał o tym, jak pojechał po raz pierwszy z dziewczyną pod namiot i strasznie, lato było okropne, lało. A ten właśnie nadawca owego listu powiada, że się modlił, żeby lało dalej, bo to był pierwszy wyjazd wakacyjny z dziewczyną pod namiot. Clash teraz. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know.